maboko moto maboko na moto ya bana Congo biko kiko tombola ngomba biko kiko balola mabele ma Congo na ndenge tolingi Congo ekoma lobi soki tobandi te bomoi mwa Congo boko ute pai mosusu wana nde tomikosi maboko maboko moto maboko na moto ya bana Congo biko kiko tombola ngomba biko kiko balola mabele ma Congo na ndenge tolingi Congo ekoma lobi soki tobandi te bomoi mwa Congo boko ute pai mosusu wana nde tomikosi eloko ekositisaka mboka kolona mpona kolesa peuple eloko pezitisaka mboka mosala na motema peto disipline ebanda na likolo esopana moto nyonso alanda eloko ekozitisa Congo mizika bantu bakolomboka eloko ekozitisaka mboka kolona mpona kolesa peuple eloko pezitisaka mboka mosala na motema peto disipline ebanda na likolo esopana moto nyonso alanda eloko ekozitisa Congo minula bantu bakolomboka